أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Daha önceki derslerimizde demiştik ki, tekrarlayalım yeni gelenler için, iman esaslarını, yani ehli sünnetin yanında özet olarak, tabi geniş ve tafsilatlı olarak değil, iman esaslarına değiniyorduk. İman esasları da neydi? Ayet-i kerimede işte Allah Azze ve Celle'nin saymış olduğu 6 esas, hepimizin bildiği 6 esas. Bu aynı şekilde meşhur Cibril hadisinde Cibril'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bana imandan haber ver dediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saymış olduğu 6 tane esası tek tek işleyeceğiz dedik. Tevhidden bahsettik, Allah'a iman dedik. Allah'a iman dedik, 3 kısma ayrılır. Rububiyette Allah'a iman, uluhiyette Allah'a iman, isim ve sıfatta Allah'a iman. Bir de bu 3 tevhidin birleşimi var dedik, eşittir hakimiyette Allah'a iman. Yani Allah'ın tek hüküm koyan, Allah'ın tek yöneten, tek kanun yaptığına iman etmek dedik. Bunun yanında meleklere imanı anlattık, kitaplara imanı anlattık, öyle değil mi? Bugün Resullere iman anlatacağız inşallah. Hani Resullere iman ne demektir? Şimdi nasıl hepsini tanımladıysak, kendine göre bir tanım yaptıysak, Resullere iman da şudur: kişinin Allah ve Resulünün haber verdiği bütün Nebi veya Resul, fark etmez, aynı manada kullanıyorum ben şu anda Resul ve Nebi, Allah ve Resulünün haber vermiş olduğu bütün Resullere iman etmek, peygamberlere iman etmek demek budur. Yani bütün peygamberlere, haber verilen peygamberlere Kur'an ve sünnette iman etmek. Kişi bunların içerisinden, mesela adam dese ki ben peygamberleri kabul ediyorum hepsini de bu İdris benim kafama yatmadı, yani ben bunu kabul etmiyorum dese, bu adam ne olmaz? Bu adam Müslüman olmaz. Niye? Sebebi nedir bunun adamın Müslüman olmamasının sebebi? Bu peygamberi inkar etmekten ziyade Allah Azze ve Celle'yi ve Resulünü yalanladığından dolayı bütün peygamberleri inkar etmiş gibi olur. Yani bir adam diyelim dese ki ben İsa'yı, Hazreti İsa'yı kabul etmiyorum veya İsa Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum, kalanların hepsi benim, tam onları kabul ediyorum dese, bu insan ne olmaz? Bu insan İslam dairesine giremez, iman esaslarında sorun yaşar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün bildirdiği bir şeyi inkar etmiş olur. Aslında bu bir kaidedir. Yani bu ehl-i sünnetin de aynı zamanda İslam'ın genel ruhunun bir kaidesidir. Kur'an ve sünnette malum bir şey, özellikle Kur'an'da gelmişse zaten bunun inkarı, bir harfini dahi, İdris'in elifini kabul etmiyorum dese yine kafir olur bir insan. Yani bir harfi dahi inkar ederse icmayla kafir olur. Sünnete gelmişse bir şey, mütevatir sünneti, eğer mütevatir sünnetle sabit olan ümmetin yanında ilim olarak kabul edilmiş bir şeyi inkar ederse yine bir insan küfre gider. Fakat diyelim işte mütevatir olmayan, bazılarının olabilir, bazılarının olamaz dediği veya içerisinde tevilin geçerli olabileceği, anlayış farklılıklarının ortaya çıkabileceği bir konuda bir insan bir noktayı inkar ederse bu insan kafir olmaz. Fakat bunun yanında özellikle Kur'an ve bahsetmiş olduğum şekilde sünnette gelen bir durumu inkar eden adam niye kafir olur? Allah ve Resulünü yalanladığından dolayı, vahiy yalanladığından dolayı kafir olur. Bu aynı zamanda Resullere iman meselesinin içerisine dahildir. Allah ve Peygamberinin haber vermiş olduğu bir Nebi veya bir Resulü dahi bir insan eğer inkar ederse bu insan kafir olur. Şimdi kitapları açtığınız zaman Resullere imanla ilgili belki bazen Resul görüyorsunuz, belki bazen Nebi görüyorsunuz. Yani Nebi nedir, Resul nedir? Mesela diyelim işte bir peygamber için alim diyor ki bu Nebidir fakat Resul değildir. Bir peygamber için de diyor Resuldür hem de Nebidir diyorlar. Şimdi alimler Resul ile Nebi'yi birbirinden ayırırken birinci görüş Resul ile Nebi aynı manaya gelir. Resul ile Nebi arasında hiçbir şekilde fark yoktur. İkisi müteradif eş anlamlı kelimelerdir. Birbirinin yerine kullanılabilir. İki, Resul kendisine vahy edildiği gibi bu vahyi insanlara ulaştırmakla memur olandır. İnsanlara gönderilendir. Nebi ise kendisine haber verildiği haber verilir. Fakat bu haberi insanlara ulaştırmak zorunda değildir. Yani kendisine insanlara uyarıcılık emri verilmemiştir. İkisinin arasındaki fark budur diyorlar. Zaten Nebi'nin kelimesi kökü nebe'den geliyor. Nebe de şeydir, haber manasındadır. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ Onlar neden soruyorlar? Onlar büyük bir haberden soruyorlar. Nebe haber manasındadır. Bazı alimlere göre de Resul kendisine yeni bir şeriat verilendir. Yani kendinden öncekilerin hükmüyle hükmeden değil de kendinden öncekilerin hükmüyle hükmeden değil de kendisine yeni bir şeriat verilendir. Nebi ise kendinden önce var olan peygamberin şeriatıyla hükmedip kendisine yeni bir şeriat verilmeyendir diyorlar. Resul ile Nebi arasındaki fark kısaca böyle. Fakat şunu da diyebiliriz. Yani bunun vakaa olarak bir şey yok. Bir faydası da yok. Yani Nebi ile Resul arasında bir fark var. Bunun acaba bir yansıması var mıdır güncel yaşama veyahut da Allah'la olan ilişkilerimize? Böyle bir fark yok. Tüm Nebilerin ve Resullerin dediğini de zatlarını da kendilerini de kabul etmekle zaten hepimiz neyiz? Zaten hepimiz mükellefiz. Ondan dolayı eğer birine bu Resuldür, Nebi değildir diyorsa bunu anlayacağız. Kitaplarda gördüğümüz zaman en azından. Yani ya şunu kastediyordur. Hem vahiy edilen hem uyarıcılık görevi verilen, Nebi ise vahiy edilmiş fakat uyarıcılık görevi verilmeyen peygamberlerden bahsediyor demektir. Şimdi Allah Azze ve Celle neden insanlara peygamber göndermiştir? Yani şimdi Allah Azze ve Celle normalde diyelim kitaplarını indirip veyahut da herkesin kalbine ayrı ayrı vahy edip de Allah Azze ve Celle insanları da bir yerde tutabilirdi. Fakat dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle her kavme bir peygamber göndermiş. Allah-u Teala diyor وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Biz her kavimde bir peygamber gönderdik diyerekten. Bunun sebebi şudur. Çünkü insanlığın fıtratları ve tabiatları gereği sürekli kendilerini yöneten, kendilerine yön veren, kendilerinin içinden olan birine ihtiyaçları vardır. Yani Allah Azze ve Celle bizi yarattığı için, fıtratı bize yerleştiren Allah olduğundan dolayı buna olan ihtiyacımızı da biliyor Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı da bize ne yapıyor? Bize peygamber gönderiyor. Zaten bakın mesela diyelim tarihte genelde peygamberler olduğu sürece sapma olmamış. Yani Allah lanet etsin Yahudiler dışında hemen hemen bir ona, peygamberine iman eden bir topluluk peygamber var olduğu süre içerisinde sapmamıştır. Yani peygamber vefat ettikten sonra sapmalar başlamıştır. İstisna Yahudilerdir sadece. Bunun sebebi nedir? İnsanların sürekli kendisini kendilerinden üstün gördükleri, kendisinin bazı üstün vasıflara sahip olduğuna inandıkları bir insanın yönetimine ihtiyaçları vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ya, ben kutsi bir hadiste bütün kullarımı hanif olarak yarattım. İnni halaktu ibadi kullahum hunefa. Ben bütün kullarımı hanif olarak yarattım. Daha sonra şeytanlar kendilerine geldi ve onlara bana şirk koşmalarını, benim helal kıldıklarımı haram kılmalarını emretti diyor Allah Azze ve Celle. Yani insan tek başına kaldığı zaman fıtrattan ayrılması büyük bir olasılıktır. Sebebi de nedir? Şeytanın insana musallat oluşudur. Veya şeytanın Allah Azze ve Celle ezelde senin beni saptırdığın gibi ben de onları saptıracağım diye söz vermesinden dolayı insanın sapması muhtemeldir. Burada Allah'la direkt bağlantısı olan, Allah'la arasında hiçbir perde olmayan, direkt Allah'tan alan, üstün vasıflara sahip olan, insanların kendilerinden üstün gördüğü bir beşere ihtiyaç var. Yani insanlar saptıkları zaman insanlara hatırlatacak olan, insanlar karanlığa girdiği zaman insanların önünü aydınlatacak olan bir peygambere ihtiyaç var. Ve Allah Azze ve Celle rahmetinden dolayı insanlara sadece bir kitap indirerek veyahut da diyelim Araf suresinde biliyorsunuz Allah bizden bir söz aldı. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Allah hani beni Adem'in sırtından, Adem'den aldıktan sonra onlardan şöyle bir söz almıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet demişlerdi. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahitlik ediyoruz diye. Ta ki kıyamet gününde biz gafillerdendik demeyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Veyahut da bizim babalarımız bizden önce şirk koştu. Biz de onların zürriyetiydik. Yani biz de onların zürriyeti olaraktan şirk koştuk. Sen bizi helak olanların yaptıklarıyla bizi şey mi yapacaksın? Yargılayacak mısın diye. Allah Azze ve Celle'ye söylemeyesiniz diye Allah Azze ve Celle sizden söz almıştır. Normalde bu bir sözdür. Herkes Allah'a bu sözü vermiştir. Rab olarak Allah'ı tanıyacaktır herkes. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yaratanınız, rızık vereniniz, kainatın işlerini düzenleyen, yerin işlerini düzenleyen, sizi terbiye edip sizin hayatınıza yön verecek kanunlar yapan ben değil miyim dediği zaman evet ya Rabbi biz buna şahitlik ettik dedik. Fakat Allah o kadar rahmetli ki, o kadar merhametli ki insanlar bu sözüyle kalmasınlar diye bu sözlerini insanlara hatırlatacak peygamberler göndermiştir. İşte bu peygamberler insanlara sözlerini hatırlatır Allah'ın. Bak siz Allah'a sadece ona ibadet edeceğinize, sadece onu Rab kabul edeceğinize dair, ilah kabul edeceğinize dair söz vermiştiniz. Gelin bu sözünüzü tekrardan ne yapın? Hatırlayın diyerekten. Bu ortamda insanın Resul'e ihtiyacı vardır. Sürekli mesela hatta düşünün kendi fıtratınızı şöyle bir tabiatınızı bir ele alın. Yani mesela diyelim ki insan bu bir derse gider. İyi anlatan mesela diyelim bir hoca vaaz veriyor, ahiretten bahsediyor. O hafta boyunca insanın amellerinde bir değişiklik söz konusu oluyor. Bir canlılık yakalıyor insan. Fakat daha sonra hafta bittikten sonra tekrardan yavaş yavaş insan bozulmaya başlıyor. Veya iman ettiğimiz zaman, tevhidi öğrendiğimiz zamanki imanımızla şu anki imanımız bir mi? Mümkün değil. Zaman geçtikçe insan yavaş yavaş böyle pasifleşmeye başlıyor. Bu durumda insana bir hatırlatıcı lazım. Yani ya bir alim ya bir kitap insanın bazen tekrardan insana format atıyor. Yani insan yenileniyor tekrardan. Peygamber de böyledir işte. Yani peygamberler bozulan, sapıklığa giden, pasifleşen insanlara tekrardan bir ivme kazandırırlar. Onları canlandırırlar. İkincisi insan maddedir. Yani insan maddedirden kastım maddeden yaratılmıştır değil. İnsanın tabiatı maddedir. İnsan duyu organlarıyla hareket ettiği için insanı bağlayan tek şey madde alemidir. Yani insan neyle yaşar? İşte 5 tane duyu organıyla yaşar. 5 duyu organı da hisse dayalıdır. Hisse dayalı olduğu için insan her zaman şunu ister. Gördüğü, kokladığı, bildiği, dokunduğu bir şeyler ister. İnsan peygamber gelir insanlara ne yapar? İmanın asır rüknü olan, gayb olan, maneviyat olan, gözden görülmeyen noktaya insanları teşvik eder. Çünkü insan dediğimiz gibi maddidir. Maddi olan bir toplumun içerisinde yaşıyor ve maddi araçlarla bu ihtiyaçlarını gideriyor. Bundan dolayı insan sürekli maddi tarafa ağırlık verir. Bir peygamberin görevi nedir? Bir peygamber gelir, insana unuttuğu veya gafil kalmış olduğu manevi alemi insana hatırlatır. Manevi alemden kastım da nedir? Hem Allah'ın zatıyla alakalı olan meselelerdir, hem de bunun yanında insanın işte sülukuna, seyrine, ahlakına, toplumla olan ilişkilerine, düzenli sosyal bir toplum kurmaya yönelik insanları erdeme, ahlaka, peygamber insanları buna teşvik eder. Bu da insanların bu noktada peygambere ihtiyaçları olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle peygamber göndermiştir. Buradan da şu sonuca ulaşıyoruz. Yani belki biraz konuyla alakasız olsa da gerçi konuyla alakalıdır. Çünkü peygamberimiz emrediyor. Onun emrettiği her şey Resullere iman kısmına girer. Müslümanların dağınık olmaması, Müslümanların cemaat olması. Yani dağınık bir şekilde insanın fıtrat gereği bir şeyler yapamayacağını, insanın dağınık olduğu zaman bozulacağını, pasifleşeceğini biliyoruz. Bu insanın fıtratıdır. Bunun için Allah Azze ve Celle peygamber göndermiştir. Peygamber vefat ettiğinde de bu müessese son bulmamıştır. Peygamber bana, benim sünnetime uyduğunuz gibi diyor Tirmizi'de. Benim raşit halifelerimin sünnetine de uyun. Hilafete işaret ediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve makul olan ümmet hilafetin vacip olduğunda ittifak etmişlerdir. Yani mesela açın kitapları, iki tane icma kesindir. Bir, Müslümanların kendilerine bir halife tayin etmeleri gerektiğine dair. İki, eğer bir şeye bir yöneticiye küfür yöneticide görülürse bunun izale edilmesi, bunun azledilmesi aynı zamanda icmadır. Bunun buradan ne çıkarıyorsunuz? İki tane madde var. Bir, İslam üzerine olan Müslümanları yöneten bir yöneticinin etrafında toplanmak. Ne için? Müslümanların hem din hem dünya işlerini yürüyebilmesi için. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, sırtınıza vursa, hakkınızı alsa ona karşı kafa kaldırmayın. Allah'tan isteyin hakkınızı, sabredin. Niye? Çünkü İslam ümmetinin düzenini koruyacağından dolayı, İslam ümmetinin kerametini, izzetini koruyacağından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir emrediyor. Ondan dolayı Müslüman tabiatı gereği şunu bilmesi lazım. Tek başınayken sapma ihtimali çok yüksektir bir Müslümanın. Böyle olduğu için de bir Müslümanın sürekli Peygamberimizin ben size işte 5 şeyi emrediyorum. Bunlardan biri de cemaattir, itaattir, işitmedir diyerekten Müslümanın bunu gözünün önünde bulundurup sürekli ayrı ayrı herkesin kendi kafasına göre bir şeyler yaptığı bir ortam değil de Resulün insanları düzenlediği gibi Resulün nübüvvet menheci üzerine olan insanların etrafında toplanmaları lazım. Ta ki bu bahsetmiş olduğumuz fıtrata ve tabiata uygunluk gerçekleşmiş olsun. Aynı zamanda neden Allah insanlara peygamber gönderir veya niye peygamberler var deseniz model için. İnsanların önünde üsve-i hasene olsun diye, insanların kendilerine örnek alabilecekleri biri olsun diye Allah Azze ve Celle peygamber gönderir. Bakın mesela biz bugün konuşuyoruz kendi aramızda diyelim Müslümanlarla. Adam diyor ki ya yani niye sapma var? Yani diyor örnek yok örnek. Yani bu dini bakıp da kendisine örnek alabileceğimiz bir tane üzerinde ittifak edilen adam söz konusu değil. Yani senin örnek dediğine bir başkası zındık diyor. Onun örnek dediğine sen Müslüman değil diyorsun. Senin başkasının örnek dediğine işte efendim sen fasık diyorsun. Burada ne oluyor? Müslümanlar örnek alacakları insan olmadığı için model yok önlerinde. Dini nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle beşerin kendinden olan yani beşer gibi olan, onlar gibi yiyen, onlar gibi içen birinin Allah Azze ve Celle'nin emirlerini pratiğe döküşünü görmeleri için. Şimdi düşün önümüzde bir tane Kur'an olsaydı. Sadece bir örnek olarak söyleyeyim. Önümüzde Kur'an var. Allah Azze ve Celle mesela diyelim bize diyor ki işte ahlaklanın. Misal güzel ahlakla ahlaklanın. Öbür tarafta da diyor ki cihad edin. Şimdi bir adamın biri gelir der ki ben bana göre buradaki ya şimdi de var da bu. Yani bana göre buradaki ahlak şudur. Tüm insanlarla iyi geçinmek. Herkese fikir hürriyeti vermek. Herkese işte yaşam koşullarında özgürlük vermek. İsteyen mürted olsun, isteyen Hristiyan olsun, isteyen Yahudi olsun fark etmez. Ben bunu anlıyorum der. Cihada gelince de cihat nedir der? Kendi kafasından bir grup oluşturur ve bu grup da zaten vakada yoktur. Yani işte ben der, bu grup da vakada yoktur. Cihat miyat da nedir? Cihat miyat da yoktur. Veya der ki başka biri gelir. Tamam der, burada bir cihat var ama ben Kur'an'daki bu cihadı şöyle anlıyorum. Yani düşman size saldırdığı zaman kendinizi savunun. Misal. Veya işte Allah diyecek insanlarla tartışırken güzel bir üslupla tartışın. Adam diyecek bunun manası nedir? Ben şunu anlıyorum. Herkesin fikrine saygı duymak. Allah üçün üçüdür diyen adamın fikrine de ben saygı duyarım. İşte efendim demokrasiyle din gelir diyene de saygı duyarım. Şeriatı kabul edene de ben saygı duyarım diye. Bu kapalılığı bizim önümüzde açacak olan kimdir? Bizim kendi cinsimizden olan, bizim aklımız gibi kendinde akıl olan, gözümüz gibi kendinde göz olan peygamberdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktadaki uygulaması, ayetlerin bize açıklanmasıdır. En büyük tefsir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayeti yaşamasıdır. İşte bundan dolayı insanların bir modele ihtiyacı vardır. Allah'ın emirlerini anlayabilmeleri için bir melek olsaydı bu biz meleği anlamazdık. Yani melek çünkü bizden değil. Melek günahı, ne melek bizi anlardı ne biz meleği anlardık. Melek günah işlemez. Meleğe göre Allah'a karşı günah işlememek lazım. Niye? Çünkü Allah bu kadar nimet vermiş, niye Allah'a karşı biz günah işleyeceğiz? İşte efendim bu bir başka varlık olsaydı, görünmeyen bir ses olsaydı bizi yine anlamayacaktı bu. Fakat peygamber olması, bizim gibi yemesi içmesi, onun da bir eşinin olması, çocuğunun olması, babalık duygusunu bilmesi, ölümün acısını bilmesi... Bu peygamber bizim için model olabiliyor ve Allah Azze ve Celle zaten Kur'an-ı Kerim'de özellikle peygamberlerin beşeriyet vasfına dikkat çekiyor. Yani innema ene beşerun mislukum. Ben aynı sizin gibi bir insanım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bizim için nedir? Peygamberlerin gönderilmesi yine bir rahmettir. Dinin anlaşılmasında kargaşa olmasın ve insanlara model olsun diye Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bize peygamberler göndermiştir. Şimdi bu peygamberlerin bazı sıfatları var. Yani bilmemiz gereken peygamberlikle ilgili bazı meseleler var. Özet olarak tabii tekrar söylüyorum. Muhalefetlere, tartışmalara hiç girmeden özet olarak zikredeceğim. Cumhur ulemaya göre, yani böyle hemen hemen cumhur dediğim %99'luk bir cumhur bu. İttifakıyla bir peygamberin erkek, Resul'ün erkek olması lazım. Yani Resul denilen insanın erkek olması lazım. Niye? Çünkü işte Beni İsrail'deki ilk fitne kadınlarda başlamıştır. İşte Peygamberimiz diyor işini Kisra'da, işte İran'da imparatorları öldüğü zaman işlerini kadına veriyorlar. Yönetimi kadına bırakıyorlar. Peygamberimiz diyor bir ümmet eğer görevi, yani işlerini yürütmek için bu görevi kadına verirse o ümmet iflah olmaz diyerekten. Onun için kadının nebi veya peygamber olamayacağını söylüyorlar. Resul için geçerli bu. Yani Resul noktasında icma var. Resul şey olamaz. Peygamber olamaz. Niye olamaz Resul peygamber mesela? Şimdi İslam'da kadında asıl olan nedir? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Kadının evinde karar kılmasıdır. Şu şekil sabit durmasıdır. Yani İslam'da kadın için asıl budur. İslam'da kadın için asıl nedir? İslam'da kadın için asıl erkekle arasında sürekli bir perde, sürekli bir hicap olmasıdır. Böyle bir kadın savaşabilir mi? Kadın savaşamaz. Çok nadirdir yani savaşan, böyle cengaverlik gösteren kadın. İşte kadın çoluğunu çocuğunu bırakıp sürekli çarşıda, pazarda gece 12'de 1'de insanlara din anlatabilir mi? Mümkün değil. Çünkü İslam'ın yasakladığı şeylerdir bunlar. Allah hem bir şeyi yasaklayacak hem de bir taraftan buna müsaade edecek. Bu mümkün değildir. Bundan dolayı Resul noktasında insanları uyarmakla görevli olan Resulü açıkladık zaten. Bunun erkek olması gerektiğini söylüyorlar ki çok da doğru söylemişler yani. Bunun erkek olması lazım gerçekten. Hatta yani ilim ehli olanın, anlatanın, gezenin, koşanın gene alim olması lazım. İşte televizyona çıkan, işte orada burada görünen, gözüken, yüzüyle, sesiyle sürekli insanların içerisinde olan bu kesinlikle bir kadın olamaz yani. Bir kadın, Müslüman bir kadın veyahut da diyelim İslam'ı anlayan bir kadın bunu yapamaz. Kadın ne yapar? Kadının iki tane güzel görevi vardır. Bir, kendi evinde İslam devletinin taşlarını oluşturan nesli yetiştirmek. İki, eğer kendini güzel yetiştirmişse kendi akranı olan kadınları yetiştirmek. Yani kendi akranı olan, kendi gibi olan, kendinin dilinden anladığı kadınlara yönelik faaliyet yapması. Yoksa kadın kendi haddini aşar da erkeklere de yönelirse işte toplumda ifsat oradan başlar. Toplumun en radikal bilinen kadınına televizyonda biri çıkar der ben seninle evlenmek istiyorum. Kadının da kocası bir de 3-4 tane de şeyi varsa eğer bu noktada o ortalık allak bullak olur o zaman yani. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bu noktayı iyi anlamak lazım. Yani kadına ait yerler var. Çocuklar özellikle ve kadınlar. Erkeğe ait yerler var. Çarşı, pazar, ortam bu da erkeğe aittir. Nebi noktasında ihtilaf var. Nebi kadın olur mu olmaz mı? İmam Kurtubi, İbni Hazm, daha hatırlamıyorum başkaları kadının nebi olabileceğini söylüyorlar. Yani Hazreti Meryem için hani Allah Azze ve Celle diyor İskaletil melaiketu ya Meryemu inna Allah estafaki ve tahharaki ve estafaki ala nisa'il alemin. Hani melekler Meryem'e demişti ey Meryem Allah seni seçti, temizledi ve seni diğer kadınlara üstün kıldı diyerekten meleklerin bu konuşmasının işte Meryem'in nebi olduğuna yorumluyorlar. Veya işte Allah diyor biz Musa'nın annesine onu beşiğe koymasını, onu emzirmesini vahyettik diyor Allah Azze ve Celle. Veyahut da işte Allah Azze ve Celle başka şeyin İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı için diyor ki وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ Böyle miydi ayet? Böyle, Yakup. Böyle olunca da yani karısı ayaktaydı diyor İbrahim Aleyhisselam'ın. Biz onu müjdeledik, biz diyor. Yani İbrahim değil, biz onu müjdeledik diyor. Kadının nebi olabileceğini söylüyorlar. Tabii bunu niye zikrettim? Yani ne olacak şimdi? Artık nebi mi gelecek ki? Kadın nebi olur mu olmaz mı anlatıyorsun diye aklınıza bir soru gelirse buna binaen söyleyeyim. Şimdi şöyle bir anlayış var. Şaz bir görüş var. Kadın nebi olabilir. Öyle mi? Kadın bunu almış. Bunun üzerine kendine bir tane şey bina etmiş. Yepyeni bir din oluşturmuş. Kadın nebi olabilirse kadın o zaman her yere gidebilir. Yani nebi nedir? İşte efendim insanların içinde yaş tabii nebinin manasını da bilmiyor. Yani nebi ile Resulü birbirine ayıranlar nebiye ne tür bir mana yüklemişler. Ondan sonra kadın için yepyeni bir din oluşturmuş. Kadın kendi kafasında. İşte efendim kadın şunu yapar, kadın televizyona çıkar, kadın çıkar. Nedir ismi? Mitinglerde kadın konuşma yapar, bağırır, çağırır. Ondan sonra el kol işaretleri yapar, erkeklerle oturur, davet yapar, tebliğ yapar. Bunlarda hiçbir sıkıntı yoktur diye bundan dolayı anlatıyorum. Yani kadının nebi olmayacağına dair neredeyse ümmette icma var. Neredeyse. İhtilaf edenler birkaç kişidir. O da ihtilaf da çok da muteber bir ihtilaf değildir yani. İki, peygamberin hür olması lazım. Yani bir köle peygamber olabilir mi? Bir köle peygamber olamaz. Niye bir köle peygamber olamaz? Yani bir kölenin peygamber olmaması kölenin sınıf olarak aşağı olmasından dolayı değildir. Şimdi peygamber seçilmiş insandır. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri seçmesini istafa kelimesiyle kullanıyor. Yani safi bir şekilde çekip alma, Allah'ın seçmesi demektir bu. Mesela belki bilirsiniz Hirak'la Ebu Süfyan arasında Bukhari'de geçen bir konuşma var. Peygamberin nesebini soyuyor, soyunu soruyor, yalan söyleyip söylemediğini soruyor. Hepsinde o da yok. Peygamberin soyu çok temiz, en seçkin soyu, yalan söylemez. Şöyle bir insan, yani bir peygamberin geldiği toplumda o toplumun kriterlerine göre şey olması lazım. Eleştirilecek bir noktasının bulunmaması lazım. Mesela peygamber fakir olur mu? Peygamber fakir olur. Niye? Çünkü Allah'ın yanında fakirlik bir eleştiri sebebi değildir. Fakat kölelik olunca işte ne yapıyor adam? Bu adam köle. Mesela bir başkasının şeyinde kölelikten kurtulmak için, hani toplumda kendini ispat edebilmek için nübüvvet iddiasında bulunduğu denilebileceğinden dolayı alimler bir peygamberin hür olması gerektiği sonucuna ulaşmışlar. Tabii bu sonuç kat'i bir sonuç değil. İnsan buna ne yapabilir? İnsan buna muhalefet edebilir. Bu şey değil. Bunun yanında peygamberlerin diğer sayılan bazı sıfatları var. İşte emanettir, tebliğdir. Bunlar zaten konu içerisinde geçiyor. Bir de peygamberlerin ismet sıfatı var. Yani böyle biraz ihtilaf konusu olan, insanların doğru bildiği, bazı noktalarını yanlış bildiği ismet konusu var. Yani peygamberlerin korunmuş olması meselesi var. Şimdi peygamberler şirkten zaten korunmuştur. Yani bu noktada icma vardır. Kim bir peygamberin şirk işlediğini söylerse bu insan müşriktir. Neden dolayı müşriktir? Kendisi müşrik olur. Çünkü peygamber şirki insanlardan, şirkten sakınmayı emretmekle gönderilmiştir. Kendisinin şirk koşması veya şirk işlemesi ne değildir? Mümkün değildir. Mesela Yusuf parlamentoya girdi diyen adam müşriktir. Niye müşriktir? Yusuf'u şirkle ittiham ettiğinden dolayı müşriktir. Mesela diyelim işte efendim Necaşi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedi ama Peygamberimiz onun cenaze namazını kıldı. Diyen adam müşriktir. Peygamberin müşriye İslam'la şehadet ettiğini söylediğinden dolayı müşriktir. Yani konular bağlantısı buradan geliyor. Yoksa ismet sıfatıyla ilgili peygamberler şirkten kesinlikle masumdurlar. Şimdi adamın mantığı şu. Adam diyor ki tamam diyor. Kanun yapmak şirktir. Madde bir. Şimdi kendini tekfir edecek adam. Adam diyor tamam kanun yapmak şirktir. Fakat diyor Yusuf Aleyhisselam'ın işte kafir olan bir yöneticinin yanında bakanlık yapmasından dolayı bugün parlamentoya girilebilir. Ya Yusuf Aleyhisselam kanun yapmış demiyorsun ki. Yusuf Aleyhisselam bakanın yanında çalışmış diyorsun. Sadece nokta bir. İki, konu da böyle değil zaten. Hakimiyet dersinde uzun uzun anlattım. Konu böyle de değil. Ha, o zaman kanun yapmak şirkse, sen de Yusuf'un kıssasını burada delil olarak kullandınsa, demek ki Yusuf Aleyhisselam şirk ameli işlemiş. Yani sonuç buraya geliyor. Bunu söyleyen insan da ne olur? Bunu söyleyen değil. Alimler diyorlar ki, şimdi bir ayet var. Hazreti Yahya'nın evlenmediğine dair konular konuşulunca Yahya ile ilgili ayetlerde bazıları demişler ki Hazreti Yahya'nın cinsel organı olmadığından dolayı Hazreti Yahya evlenmedi demişler. Veyahut da işte kadınlardan uzak duruyordu, Allah onu böyle imtihan etti. Alimler diyorlar bu sözü söyleyen kafir olur. Niye kafir olur bu sözü söyleyen? Bir peygamberin bir organıyla dahi dalga geçmenin küfür olduğunu söylemişlerse bir peygamberin dininin davetinin esasında bir peygambere iftira bulunmanın hükmünü varın siz düşünün. Yani Kadeyya diyor bir peygamberin bir organını küçülterek zikretse, yani mesela elini anlatıyor peygamberimizin, eli güzel olmayabilir. Yani bu normal bir şeydir, Allah'ın yaratmasına bağlıdır. Fakat diyelim küçültme maksadıyla, yani mide bulandırıcı, bu tür lafızlar kullanıyorsa mesela bir insan, peygamberle ilgili bu kafir olur diyorlar. Düşünün işte Yusuf Aleyhisselatü Vesselam şirk ameli işlemiştir. Veya işte parlamentoya girmiştir, kendi davetine muhalefet etmiştir diyen bir insan bu hayda hayda ne olur? Müşrik olur. Peygamberler büyük günahtan masum mudurlar? Peygamberlerin büyük günahtan masum olmasına çoğu ulema icma naklediyor. Tabi icma var mıdır yok mudur ben onu demiyorum. Sadece çoğu alimin peygamberin büyük günahtan masum olacağına dair çoğu alim icma naklediyor. İbn-i Teymiye hilaf naklediyor. Bu meselede ihtilaf var diyor. Yani icma micma kabul etmiyor. Aynı zamanda peygamberden küçük günah olur mu olmaz mı meselesi var. Bazı alimlere göre peygamber küçük günah işleyebilir. Bazı alimlere göre peygamber küçük günah işleyemez. Yalnız bunun yanında yine güncel bir bağlantı kuracağım da millet biraz sıkılıyor bu meseleleri anlatınca. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize diyor ki afallahu anki. Allah seni affetsin ey Muhammed diyor. Lime ezinte lehum. Niye onlara izin verdin diyor. Allah peygamberimiz aleyhissalatü vesselama diyor ki abese ve tevella en ca'ehul a'ma. Kendisine kör gelince yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama azarlıyor. Allah azze ve celle peygamberimize diyor ki ma kâne li nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yuthkine fil ard. Hiçbir peygambere kafirlerin kökünü kazımadan veya yeryüzünde tam hakimiyet kurmadan esir almak yakışmaz diyor. Bedir esirlerini öldürmediğinden dolayı Allah azze ve celle azarlıyor. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ diyor. Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affetsin diyor. Allah Hazreti Adem'e diyor ki وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adem Rabbine isyan etti ve saptı diyor Allah azze ve celle. Allah Hazreti şey için diyor ki Yunus için قَالَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah'ım diyor ben zalimlerden oldum. Hazreti Musa için diyor ki adamı itti adam öldü. Yani şimdi bunlar şeriatlerde genelde büyük olan günahlar. Fakat biz ne diyoruz? Biz diyoruz peygamberler büyük günah işlememiştir. Şimdi burada şunu söylüyoruz biz. Allah açık açık peygambere diyor ki senin günahını affetsin. Senin günahını affetsin diyor. Allah Hazreti Adem'e diyor ki isyan etti diyor Allah azze ve celle. İsyan yani isyan kelime. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى diyor. Adem Rabbine isyan etti. Şimdi burada fazla böyle zorlamaya gitmeden şunu söylemek lazım. Yani demek lazım ki peygamberler doğrudur. Şirkten kesin noktada beridirler. Yani bunu söyleyen insan gider zaten. Ama bu büyük günah noktasında. Veya işte adam diyor ya peygambere günah demez. Zele de diyor kızıyor mesela. Tamam zele demek edeptendir. Yani bu gerçekten İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'de bahsettiği nokta cidden edebin böyle ayyuka ulaştığı yerdir. Yani bir peygambere hata dememek ne güzel bir edep. Ama peygamber hata yapmıştır diyen bir adama da sen yanlış yaptın, sen böyle yaptın demek bu da doğru değil. Çünkü Allah hatadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi burada peygamberler büyük günah işler mi işlemez mi? Allahu alem. Yani bunun bir güncel şeyi yok. Bana hiçbir faydası yok. Bir günah. Ben biliyorum ki peygamberler üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Vefat etmişlerdir. Din korunmuştur. Ben bunu biliyorum. Peygamberin işlediği büyük günah mıdır değil midir bu beni bağlamaz. Yalnız beni bağlayan bir nokta var burada. Yani benim hayatıma tesir etmesi gereken Resullere imanla alakalı. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği insanlar olmasına rağmen, kainatın içerisinde seçili insanlar olmasına rağmen Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerinin hatalarını zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kendi peygamberlerinin hatalarını zikrediyor. Hazreti Nuh'a diyor ki, ey Nuh diyor, inni a'izuke en tekune minel cahilin. Ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım diyor. Nuh, işte Allah'ım bu da benim oğlum değil midir dediği zaman Allah Azze ve Celle azarlıyor. Saymış olduğumuz ayetler de peygamberimize, işte Musa Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a söylenen sözler bize şunu gösterir. Bu kadar yüksek mertebedeki insanları dahi Allah eleştiriyor ise eğer, demek ki dinde hiç kimse hatasızdır diye bir şey söz konusu değildir. Bu adamın hatası zikredilmez, sen kimsin, bu kim denmez. Şimdi ben diyelim ki önüme Kur'an-ı Kerim'i aldım, ayeti tefsir ediyorum. وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى dedim. Adem Rabbine isyan etti, saptı. Bunu başladım tefsir etmeye. Kimse dönüp bana demez ya sen ne yapıyorsun? Niye Hazreti Adem'e isyan etti diyorsun? Sen kimsin? Hazreti Adem kim? Sen kendini ne zannediyorsun? Kimse bunu bana demez. Ama diyelim önüme kitabı aldım dedim ki senin şeyhin yanlış yapıyor. Niye ya senin abin, senin üstazın yanlış yapıyor? Niye yanlış yapıyor? Çünkü bak bu noktalarda Kur'an'a muhalefet. Sen kimsin? Sen kimsin? O kim? O bunu bilmiyor muydu? O senin bu söylediklerini okumamış mıydı? Gibi şeyler söylenmeye başlıyor. Burada Müslümana kim olursa olsun, sevdiğimiz, yücelttiğimiz, velev tevhid ehli alimlerimiz dahi olsa, kimse Allah Resullerinden daha faziletli değildir. Ondan dolayı hata yapmamaları diye bir şey söz konusu kesinlikle olamaz. Biz herkese edebimizi takınırız. Ya bu da demek değildir. Herkes otursun istediğini eleştirsin. Bu da demek değildir. Eleştirinin de İslam'da neyi vardır? Bir fıkhı vardır. Yani edeple, edebi bozmadan insan birinin hatasını, Kur'an ve sünnete aykırı olan hatasını ortaya çıkarabilir. Eğer bu Resul'e yapılmışsa başkasına hayda yapılabilir. İki, Resullere iman meselesinde Kur'an-ı Kerim'den biz Resulleri tanıyınca şöyle bir noktayı öğrenmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Aslında belki bu önceki hafta anlatılacak bir meseleydi ama Kur'an-ı Kerim'in bir metodu var. Bu da nedir? Bir meseleyi anlattığı zaman hem iyi yönlerini anlatır hem kötü yönlerini anlatır. Yani bir taraftan Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı göklere sığdıramayan Allah, o kadar yücelten, o kadar işte öven bir Allah, öbür taraftan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yani tabir yerindeyse işte uyaran bir Allah. Bir taraftan Nuh aleyhisselam'ın çilesini Kur'an'da davetçilere konu eden, onu öven, ona sabırlı diyen bir Allah. Öbür taraftan ona ben seni cahillerden olmaktan sakındırıyorum diyen bir Allah. Ondan dolayı Müslümanın da buradan şöyle bir nükte çıkarması lazım kendine. Bir mesele anlatıldığı zaman hem iyi yönleriyle hem de kötü yönleriyle ne yapılması lazım? Anlatılması lazım. İster lehimize olsun, ister aleyhimize olsun, bir mesele tüm yönleriyle açığa kavuşturulması lazım. Bu da Resulleri tanırken Kur'an-ı Kerim'de görmüş olduğumuz metotlardan bir tanesi. Bunun yanında konunun başında söylemiş olduğumuz gibi dedik Kur'an-ı Kerim'deki veya Resul'ün haber verdiği tüm Resullere iman etmek zorundayız. Şimdi bu imanda bir tanesini inkar eden kafir olur demiştik. Peki kaç tane nebi vardır veya kaç tane peygamber vardır iman etmemiz gereken? Kur'an-ı Kerim'de yani peygamber olduğu çok açık zikredilen 25 tane insan var. Yani işte bunlardan ulu azm olanlar var, çokça zikredilenler var. Peygamberimiz İbrahim, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bunlar çokça zikredilenler. Bir de bunun yanında 3 tane daha var. Bunların peygamber mi olduğu işte Hıdır'dır, işte şeydir, Lokman'dır. Bir de Zülkarneyn'dir. Yani bunların tam ne olduğu belli değil. Yani bunlar peygamber midir, değil midir? Bunlar belli değil. Belli olmadığı için biz de hiçbir şey söylemiyoruz. Yani biliyoruz Allah bize nakletmiş, biz bunları seviyoruz. Allah nasıl kabul etmişse biz de o şekilde kabul ediyoruz. Yani Allah'ın katında bunlar nebiydiyse bizim yanımızda da bunlar nebi. Peygamberse bizim yanımızda da bunlar nedir? Peygamberse bunlar da bizim yanımızda da aynı zamanda peygamberdir. Yalnız burada Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen peygamberlerin olduğunu da biz biliyoruz. Tek Kur'an-ı Kerim'de gelen peygamberler yok. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor, biz sana kısas anlattığımız peygamberler ve anlatmadığımız peygamberler diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bizim bilmediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin bize anlatmamış olduğu bazı peygamberler de söz konusudur. Yine peygamberlerle ilgili başka bir mesele, mucize meselesi. Şimdi mucize, mucize kelimesi i'cazdan geliyor. İnsanı aciz bırakan, aklın anlamadığı harikulade olan meselelere biz mucize diyoruz. Mucize haktır. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlere vermiş olduğu bir bağıştır bu. Allah Azze ve Celle peygamberlerine vermiştir. Peygamberleri istedikleri yani bazen böyle alışılmamışın dışında bazı şeyler gösterirler. Ne gibi mesela? Nuh Aleyhisselam'ın tufanı, Salih Aleyhisselam'ın işte devesi, İşte efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı yarması, Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın denizin açılması, peşinden denizin kapanması, Peygamberimizin işte yemeğe dua ettiği zaman azıcık bir yemeğin bütün orduya yetecek hale gelmesi, elini suya soktuğu zaman bir suyun bütün bir orduya yetmesi, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi birer mucizedir. Ve bu mucize de genel olarak yani alimlerin çoğu zaten çoğu diyorum mucizeyi cumhur ve icma olarak mucizenin var olduğunu ve inkar edenin kafir olacağını ehli sünnet olarak aynı zamanda kabul ediyoruz. Bir de bunun yanında asrın en büyük musibeti olan keramet meselesi var. Yani keramet meselesi nedir? Keramet de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullarına yardımıdır. Yani kerametin tanımı budur. Harikulade, marikulade işin içine soktuk mu adam diyor işte deprem olduğunda bizim Fatih Camisi'ni büyük zatlar tutuyorlardı. Ya olur mu ya Allah istese olmaz mı? Keramet Allah istemiş olmuş. İslam'da böyle bir mantık yok. Allah istese olur mu? Allah istese sen Ebu Cehil olurdun. Yani demek ki Allah her şeyi istemiyor. Yani eğer her şeyi Allah'ın istemesine bağlasak böyle bir şey olmaz. Yani Allah'ın istemesi bizim için geçerlidir. Fakat Allah bize de bir istek vermiştir. Kainatta göreceğimiz zahiri bazı sebepler kılmıştır. Keramet nedir? Biz ehl-i sünnet olarak kerameti ittifakla kabul ediyoruz. Yani kerametin Allah'ın sevdiği kullarına bir hediyesi olduğunu, bir bahşi olduğunu kabul ediyoruz. Yalnız bu kitaplardaki keramet harikuladedir dediğimiz zaman ortalık allak bullak oluyor. Yani harikulade diye bir şey yok. Harikulade sadece peygamberlere verilir. Normal insanlara ise Allah Azze ve Celle diyelim ki en büyük keramet nedir? İnsanın cahiliye toplumunda Müslüman olmasıdır. Yani benim kerametim var kendime göre. Benim kerametim nedir? Ben bu cahiliye ve şirk toplumunda ben Müslümanım. Bu Allah'ın bana bundan daha büyük bahşettiği bir keramet olamaz. Bu gencin kerameti nedir? Kendi akranları akşama kadar kadınla kızla gezerken Allah Azze ve Celle'nin onu bu ortamdan çekip alması ve ona hidayeti ve takvayı nasip etmesi. Bundan daha büyük bir keramet olamaz mesela. Bunun yanında bir de diyelim günlük yaşamda Müslümanın istersen işte küfür sistemiyle olan ilişkilerinde, ister toplumla olan ilişkilerinde bir takım aklın bazen alamayacağı Allah'ın yardımları vardır. Bu da Allah'ın veri kullarına veyahut da Allah'ın sevdiği kullarına vermiş olduğu bir bahıştır. Bu çok normal bir şeydir. Yani bunu küçümsememek lazım. Bu vardır. Yani vakada da gerçekleşmiştir Allah'ın müminlere yardım ettiği. Ama ne değildir? Bu şöyle anlamamak lazım bunu. Şimdi keramet deyince insanlar şöyle bir şey anlıyor. Yani diyelim sen bir çölde gidiyorsun işte efendim kimse yok etrafında, hırsızlar sana saldırdı, bir tane asa gelir pat pat pat hırsızların kafasına vurur, sen orada kurtulursun, işte bu bir keramettir. Veya işte tam bina yıkılacakmış, altında bir yatır varmış, yatır onu eliyle tutmuş, bu bir keramettir. Bu keramet değildir, bu Allah'ın vasıflarını Allah'tan başkasına vermedir. Yani Mekke, eğer keramet buysa Mekke toplumu çok takvalı insanlardı. Putlara yani salih insanlara keramet nispet ediyorlardı. Onlar da demiyorlardı bunlar Allah'tır. Diyorlardı Allah Allah'tır, yaratan Allah'tır, bunların sahibi de Allah'tır. Müslüm'de hac babını açın, müşrikler hac yaparken diyorlar ki لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ اِلَّا شَر۪يكٌ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. Ey Allah'ım diyorlardı, senin hiçbir ortağın yoktur. Sadece bir tane vardır. Sen onu da, onun altında olanları da hepsini yine elinde bulunduran sensin. Bu kadar yani bizim topluma göre itikadı sağlam insanlar. Niye bu insanlar müşrik oldular? Bu insanlar Allah'a ait olan vasıfları bunlara verdiler ve bunun gereğince bazı fiiller yaptılar. Bundan dolayı da bu insanlar müşrik oldular. Yani kerametle Allah'ın vasıflarını işte adam diyor, gaybı mesela diyor sen git adamın yanına ismini söyle, sana yedi şecereni sayar. Ondan sonra işte başına ne gelecek onları anlatıyor. Ya bu keramet değildir ki. Bunun adı gaybtır, bunun adı şeytancılıktır, bunun adı cinciliktir, bunun adı kehanettir. Bunun adı keramet olamaz hiçbir zaman. Ondan dolayı bu keramet meselesine şimdi iki grup var. Bir, keramet keramettir deyip kerametin üstüne gidenler var. Yani kerameti artık şirk haline getirenler var. İki, bu defa bunu önleyeceğim diye kerameti inkar edenler var. Yani bu defa sen vakayla çatışıyorsun. Yani Hazreti Ömer'in mesela işte diyelim hadi daga daga demesini veya sahabenin başına gelen bazı olayları inkar etmen gerekiyor. Bu da kendi usulünle çatışıyor. Yani nakile inanıyorsun sahih olduğu zaman. Ama sana sahih bir nakil gelmiş. Bu defa bunları tevil etmeye başlıyorsun. Böyle olmaz. Kerameti biz kabul ederiz. Fakat kerameti ölçüsü içerisinde kabul ederiz. Yani şunu ayırırız. Keramet Allah'ın mümin sevdiği kullarına bir hediyesidir, bir ayrıcalığıdır. Fakat keramet asla Allah'ın vasıflarının Allah'tan alınıp Allah'tan başkasına verilmesi, bunun adı keramet olamaz diyerekten olayı ne yapar insan? Olayı çözüme bağlar. Bunların yanında, bu peygamberlerin hepsinin yanında Allah Azze ve Celle'nin peygamberliği kendisiyle tamamlandığı, alemlere rahmet olarak gönderdiği, güzel bir ahlak üzerine yarattığı, bize kendisini kıyametten önce kılıçla gönderdiği ta ki Allah'a ibadet edilsin, Allah'ın dışında hiçbir şeye ibadet edilmesin diye kendisini kılıçla gönderdiği, demirle gönderdiği bir peygamber var. Bu da kimdir? Bizim kendisine iman ettiğimiz, Allah'ın da inşallah imanımızı kabul ettiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem Ahzab suresindeki ayetle hem Bukhari ve Müslim'de kendi nakliyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmez. Peygamberler duvarının son taşıdır peygamberimiz. Kendini ona benzetiyor. Çok güzel bir duvarın yerine konmamış son bir taşı vardır. Dönenler etrafında döndüğü zaman der ki ne kadar güzel, keşke şu açık da kapalı olsa diye. O da benim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bizim peygamberimiz geldiği zaman kendisiyle beraber vahiy de kesilmiştir. Kendisiyle beraber peygamberlik de kesilmiştir. Yaşayan bütün insanların kendisine tabi olması lazım. La ilahe illallah'ı bütün gerekleriyle beraber kabul eden bir insan Muhammedun Resulullah kısmını kabul etmediği zaman bu insan yine nedir? Bu insan yine müşriktir. Veya peygamberin doğru olduğunu söylerse bir insan, doğru olduğunu, peygamber olduğunu kabul ettiği halde peygambere uymazsa gene bu insan Müslüman olmaz. Bunun örneği kimdir? Yahudilerdir. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Yani onlar peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor Allah Azze ve Celle. Veya Ebu Talip onun peygamber olduğunu adı gibi biliyordu. Onun her söylediğini doğruluyordu. Mekke'li müşriklere onun sözleriyle delil getiriyordu. Fakat İman etmediğinden dolayı. İmandan kasıt nedir? Ben peygamberi kabul ettim demek iman değildir. Yani şu anki toplumdaki anlayış da odur ya. Peygamber deyince salavat getirmek Muhammed'in dinine tabi olmaktır. Haşa ve kella. İman demek nedir peygambere? İman ona tabi olmaktır. Eğer peygamberi övmek, onu yüceltmek, onun ismi anıldığında ağlamak, eğer peygambere iman etmekse Ebu Talip'ten daha güzel bir Müslüman yoktur yani. Ebu Talip Müslümanların ilkidir. Peygambere iman tabi olmadır. Onu hayattan iptal etmemedir. Onu alıp hayatın şeyine oturtmadır. Onu kendine örnek almadır. Peygambere iman budur. Yoksa ağızla ben peygambere iman ettim demekle insan peygambere iman etmemiş oluyor. Şimdi dedi ki güncel bir iki mesele var yine bu konu hakkında. Bir, yalancı peygamber meselesi. Bu tarihte vardı. Hazreti Ebu Bekir ne yaptılarsa zamanı değil diyenlere de hadisi delil getirenlere de beni de men etseniz, ailemi de men etseniz, kılıcı da alsanız toprak alıp bunlara toprak atacağım dedi. Şeylere karşı savaş başlattı. Zekatı vermeyenlere ve yalancı peygamberlere karşı bir savaş başlattı. Şimdi peygamberimiz diyor ki kıyamet kopmadan bunun gibi 30 tane yalancı peygamber gelecek. Hepsi peygamber olduğunu iddia edecek fakat hiçbiri peygamber değildir diyor. Bugün de var maalesef peygamber olduğunu iddia eden, açıktan ben peygamberim diyen insanlar söz konusu. Fakat bu insanlar ne değildir? Ebu Bekirler olmadığı için riddet yine var. Yani riddet dalgaları yine esiyor. Fakat Ebu Bekirler olmadığından dolayı bu riddetin önüne geçebilen yok. Yoksa bir Ebu Bekir daha çıksa Allah'ın izniyle bir 10 asır daha kimse ben peygamberim diyemez korkusundan. Ama işte olmadığından dolayı, İslam'ın izzeti olmadığından dolayı bir tane Amerika'da, bir tane Türkiye'de bunların hepsi ne diyorlar? Biz peygamberiz diyorlar. Şimdi bunlar açıktan biz peygamberiz diyenler. Şimdi bir de bunun yanında dedik ya son peygamber gelmiştir, vefat etmiştir. Bir de vahiy de bununla beraber kesilmiştir. Bir de bunun yanında ben peygamber değilim diyor adam. Ben neyim? Ben Allah'ın veli kullarından bir veli kulum. Fakat bana da ne gelir? Bana da ilham gelir diyor. Şimdi bahsetmiş olduğu ilhamı önümüze alıyoruz. Hani diyor ki benimki kesinlikle vahiy değil. O da diyor yani vahiy peygamberden sonra kesinlikle kesilmiştir diyor adam. Yani vahiy olamaz. Bizimki diyor ilhamdır. Bizimki kalbe gelen bir sestir. Falan filan bir şeyler söylüyor. Tamam diyorsun. Getir senin bu ilhamını masaya yatıralım. Şimdi kitabın başını açıyorsun. Adam diyor ki bu kitabın önünden arkasından batıl gelmez. Ya bu vahyin özelliği Allah bunu Kur'an-ı Kerim için söylüyor. La yetihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfi. Ne önünden ne arkasından bu kitabın batılı gelmez diyor Allah Azze ve Celle. Sen de aynı özelliği kendi kitabın için yazmışsın işte. Mevlahum mesela Mesnevi'nin başında böyle söylüyor. Bu kitabın önünden arkasından batıl gelmeyeceğine dair. Veya kitabı açıyorsun. Geçen hafta da söyledik. Yazdırıldı, yazdırılmadı, burada dur denildi, şuraya ertelendi, yok işte bu mektubu buraya koyma götür şuraya koy denildi. Ya surelerin bile yerleştirilmesinde ihtilaf var. Yani sureleri işte Allah mı yerleştirmiş, sahabe kendi mi yerleştirmiş, bunda bile ihtilaf var. Senin kitabının surelerini bile Allah'ın yerleştirdiğinde ihtilaf yok. Yani o kadar açık ve net bir şekilde anlatıyorsun meseleyi. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz bir insan velev ki açıktan ve net bir şekilde kendisinin peygamber olduğunu iddia etmese de, kendisine ilham geldiğini söylese de biz ne yaparız? Yani biz bakarız. Eğer bu ilhamdan kastı nedir? İlhamı da kabul etmeyiz. Ama ilhamı bu şekilde zikrediyorsa bunun adı ilham olmaz, bunun adı vahiy olur. Bu da kişiyi küfre götürür. İkinci nokta, ilham var mıdır? Peki derseniz, alimler ilhamın var olduğunu kabul ediyorlar. Yani ilham nedir? İlham, şöyle kabul edilirse ilham kabul edilir. Yani Allah'ın kişiye yardım edip kalbine bazı şeyleri doğurması. Eğer bunu ilham olarak kabul edersek, bu şekilde tanımlarsak ilham kabul edilebilir. Allah bazen iki bir iş yapacaksınız, içinize bir şey doğar, şunu yapma bunu yap diye bu ilham kabul edilir. Yalnız şurada bir ittifak var. Yani ilham kabul edilir mi edilmez mi burada da ihtilaf var. Yani kimisine göre işte Peygamberimiz diyor, benim önceden ilham edilenler vardı, kendisine söylenenler vardı, benim ümmetimde olsaydı Ömer olurdu diyerekten böyle bir şey olamaz diyorlar. Var diyenler de şu noktada ittifak etmişler. İlham asla ve asla bilginin kaynağı olamaz. Yani ilhamın bilginin kaynağı olması mümkün değildir. Bırak ehl-i sünneti, yani hadis menheciyle hareket edenleri, gidin mesela Pezdevi'nin ehl-i sünnet itikadına bakın, bilginin kaynakları bölümünde ilhamın asla bilginin kaynağı olamayacağını söylüyor. İlhamın ve rüyanın kimseyi bağlamayacağını söylüyor. Açın Taftazani'nin işte Şerhül Akaidini, aynı şekilde mesela kelam mezhebi üzerine gidenler dahi şeyi söylüyorlar. İlhamın bilgi kaynağı olmayacağını söylüyorlar. Yani Allah senin içine bir şey doğurabilir ama bu sadece seni bağlar. Benimki de bu cinstendir ama benimkinde asla batıl olmaz. Bu da nedir? Bu yalandır. İki, diyelim ilhamı kabul ettik biz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane ilham şekli var. Birincisi Allah'tan olan var. İkincisi şeytandan olan var. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا شَيَاط۪ينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Aynı şekilde diyor Allah, biz her peygambere insi ve cinni şeytanlar kıldık. Onlar birbirlerine süslü sözü vahyederler diyor Allah Azze ve Celle. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle tartışsınlar diye ne yaparlar? Vahyederler diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu vahiyden kasıt nedir? Mesela şimdi diyelim bir tane particiyle konuşuyorsun, öyle bir şüphe getiriyor ki şekline, cismine bakıyorsun, bu şüphe bundan çıkmaz. Mümkün değil bundan çıkmak. Düşünüyorsun nedir? Şeytan buna vahyediyor. Yani çünkü kapasitesi bu şüpheyi getirecek seviyede değil. O kadar kapasitesi olsa iman eder zaten. Yani o kadar insanın aklı olsa kesinlikle müşrik olması düşünülemez. Adam ne yapıyor? Bir şüphe getiriyor. Bunun kapasitesini işte artı eksi yapıyorsun. Eşittir. Mümkün değil. Ne? Ve inne şeyatine leyuhuna ila evliyaihim liyucadilukum. Şeytanlar sizle tartışsınlar diye kendi dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz müşriklerdensiniz diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bir de şeytanın vahyi varmış. Bir Allah'ın vahyi var, bir de şeytanın vahyi var. Kalpten gelen ses bir Allah'tan olabilir, iki şeytandan olabilir. Biri eğer kalbine bir ses geldiğini iddia ediyorsa biz bunu ne yaparız? Biz bunu Kur'an ölçüsüne vururuz. Çünkü biz biliyoruz hem şeytandan var hem Allah'tan var. Eğer bu adamın söyledikleri Kur'an ve sünnete uyuyorsa o zaman deriz ki tamam olabilir. Yani sana bu söyletilmiş olabilir deriz. Ama biz sana tabi olmuyoruz yine, biz Kur'an'a tabi oluyoruz. Yani senin söylediklerin Kur'an'a uyduğundan dolayı biz Kur'an'a tabi oluyoruz. Sana tabi olmuyoruz. Şimdi adamın kitabını açıyorsun. Adam diyor ki Hristiyanlar şehit hükmündedir. Benim işte cevizlerim kaybolurdu, Abdülkadir Geylani'ye dua ederdim, benim cevizlerimi getirirdi. Yok işte Şems-i Tebrizi benim hocam, Allah kendi eşini şeklinde ona görünürdü falan. Şimdi bunun Kur'an'la bir bağlantısı var mı? Bunun Kur'an'la bir bağlantısı yok. O zaman bu iddiada bulunan insanların iddiası nedir? Bu insanların iddiası yalandır. Yine başka bir mesele vardır. Resullere imanla ilgili işlenilmesi gereken. Veliler peygamberlerden üstün olabilirler mi? Veliler peygamberlerden üstün olabilirler mi? Şeye göre olabilirler. Muhiddin-i Arabi'ye göre olabilirler. Muhiddin-i Arabi'ye iman etmiş olanlara göre de bu sözün tevili vardır. Yani artık bu söz nasıl tevil edilecekse biz işte peygamberler biz şeye dalınca, Vahdet Denizi'ne dalınca peygamberler sahilde kaldı. İşte biz semaya doğru çıkınca peygamberlerin omuzuna basıp Allah'ın katına doğru şey yapıyoruz. Onlar bir defa İsra'ya Miraç'a çıktı. Biz her gün işte Allah'la zaten görüşüyoruz diyen bir adamın veyahut da işte ben kadınla beraber olduğum zaman Allah'a daha çok yakın hissediyorum kendime. Haşa ve kella diyen bir kafirin sözü artık nasıl tevil edilebilirse, yani bu da tevil ediliyorsa zaten daha kapı kalmaz. Yani isteyen dine istediğini sokar. Eğer bu sözler tevil edilebiliyorsa İslam dini bitmiş demektir. İsteyen zındık İslam'a istediği şeyi bu şekilde sokar. Nebi peygamberden üstün, veli peygamberden üstün müdür değil midir tartışması nereden geliyor? Hıdır'la Musa aleyhisselamın kıssasından geliyor. Şimdi biliyorsunuz Bukhari'de, Müslüm'de geçtiğini tam bilmiyorum da Bukhari'de kesin geçiyor. Hem de birçok yerde geçiyor. İmam Bukhari zikrediyor. Bir gün Hazreti Musa vaaz verirken adamın biri geliyor diyor, yeryüzünde senden daha alim olan biri var mıdır? O da diyor ben yeryüzünde benden daha alim birini tanımıyorum. Allah Azze ve Celle diyor ki git falan yerde bizim bir kulumuz vardır, git onunla görüş. Şimdi burada bir kısa cereyan ediyor. Bu kıssanın içerisinde ise kıssa aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de var. Uzun uzun tafsilatlı bir şekilde Allah Azze ve Celle Kehf suresinde anlatıyor kıssayı. Şimdi burada adamlar diyorlar ki şimdi Hızır veli midir, nebi midir? Burada bir defa ihtilaf var. Yani salih bir kul mudur yoksa Hıdır nebi midir? Şimdi adamlar diyorlar ki Hıdır velidir, salih bir kuldur. Hazreti Musa'dan da üstündür. Niye üstündür? Bir, Musa ona gönderilmiştir. İki, onun yaptıklarını Musa anlamamıştır diye. Şimdi bir defa Hıdır'ın veli olduğunu kim söyledi? Yani veli diyebilmek için veyahut da işte nebi diyebilmek için, salih bir kul diyebilmek için delil lazım. Allah Azze ve Celle diyor biz sana katımızdan bir ilim verdik diyor şeye, Hıdır'a. Aynı şekilde Allah Azze ve Hazreti Musa Hıdır'a sorduğu zaman ne diyor? وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي diyor. Yani ben bu yaptıklarımı kendimden dolayı yapmadım diyor. Bu ihtimalli olarak bu iki saydığım şey Hıdır Aleyhisselam'ın nebi olduğunu gösterir. Ya kesin değildir ama. Sadece nebi olduğunu. Yalnız Hafız İbni Hacer diyor ki kesin diyor nebi demek lazım. Ta ki bu zındıkların şeyinden kurtulmak için diyor. Hani veli dedim mi? Veli peygamberden üstün diyorlar diyor. Ondan dolayı nebi demek lazımdır diyor. Zaten biz zındıklara göre dinimizi belirlemediğimizden dolayı böyle bir sıkıntımız yok. Yani artık veli midir, nebi midir Allah bilir. Allah nasıl kabul etmişse biz de onu o şekilde kabul ediyoruz. Bunu söyleyen kafir olur. Hem İmam Kurtubi naklediyor hem de bunu Hafız İbni Hacer naklediyor. Bazı alimler buna icma naklediyor. Bir insanın peygamberden daha üstün olduğunu iddia eden bir insan kafir olur. Yani ister bunu direkt söylesin ister dolaylı olarak söylesin. Yani bu hiç fark etmez. Kendi işte velisinin şeyhinin peygamberden üstün olduğunu. Mesela işte bu şey sözü vardır ya. İşte peygamberler olayın zahirini işte alırlar. Bize Allah olayın batınını bildirir. Veya onlar bir gün Allah'la miraca çıktı peygamber. Biz ise her gün Allah'ın yanındayız. Hatta Allah yani Allah'ın yanındayız değil o biz oyuz diyen insanlar mesela. Bu insanlar nedirler? Bu insanlar zaten bu icmalarla küfür içerisindedirler. Bu da genelde sofilerde var. İkinci nokta yani özellikle batınilikte, karamitalıkta ve bizim sofilikte açığa çıkan bir nokta var. Peygamberlerin getirdiği şeriat onları ve onların avamını bağlar. Peygamberlerin getirdiği şeriat onları ve onların avamını bağlar. Hatta daha ileri giderek Allah inşallah affetmiştir. Affetmemişse işi çok kötü. İmam Gazali dahi diyor ki La ilahe illallah avamın tevhididir diyor. Bir de havasın tevhidi vardır diyor. Bir de havasul havasın tevhidi vardır diyor. Ya La ilahe illallah avamın tevhidi ise tevhid kalmadı ki geriye. Zaten tevhidin özü La ilahe illallah. Eğer bu avamın tevhidi ise bu havasın tevhidi nedir acaba? Tabii biz tövbe ettiğine inanıyoruz o sofiyken söylediği sözlerinden. Allah inşallah tüm İslam ümmetine nispet edenlere hidayet ve tövbe nasip eder. Hem alimlerine hem avamına. Şimdi doğal olaraktan bunu söyleyen bir insan... Hafız İbni Hacer yine Fethül Bari'de bunu söyleyenin kafir olduğunu, zındık olduğunu, tövbeye çağrılmadan öldürülmesi gerektiğini söylüyor. İlim kitabında bu hadisi şerh ederken sonlara doğru buna çağıranın, bunu söyleyenin kafir olduğunu, zındık olduğunu, tövbeye dahi çağrılmayacağını ne yapıyor? Tövbeye dahi çağrılmayacağını söylüyor. Ondan dolayı aynısını icma olarak İslam'ı bozan unsurlar diye Muhammed İbni Abdülvahhab Nevakidül İman'da veya Nevakidül İslam'da İslam'ı bozan unsurlarda zikrediyor. Yani bir insana peygamberin şeriatından çıkmak olabilir demek insanı küfre götürür diye. Ki bunu sofiler biliyorsunuz söylüyorlar. Hatta Ebu Yezid el-Bestami'den bir şeyler de anlatıyorlar ya işte Ebu Yezid el-Bestami adama demiş gel yemek ye. Adam demiş ben oruçluyum. Adama demiş yemek ye ben sana orucun bilmem kaç kat sevabını vereceğim. Adam demiş işte ya ben oruçluyum. Adama işte arttırıyor abine. Sevabı arttırıyor. En son adam işte yok ben oruçluyum yemem deyince sen Allah'ın gözünden düştün diyor şeye. Nedir ismi? Adama diyor. Yani hani onlar şimdi millet soruyor ya bu olur mu falan. Olur. Niye? Onlara olur. Sebep onlar şeriat onları bağlamıyor. Onlar kendilerine göre işte direkt Allah'tan aldıklarından direkt kalplerine haddeseni kalbi an Rabbi. Rabbim bana kalbimden haber verdi dediklerinden dolayı bu insanlar nedir? Bundan muaftırlar diyorlar. Bu da ne değildir? Bu da kesinlikle küfürdür, şirktir. Sofizmin içerisinde bu vardır. Hatta biraz irdelediğinizde özellikle büyüklerinde bu bir itikat şeklidir artık. Son olarak da peygamberlere imanla ilgili, yani bizim peygamberimize imanla ilgili olarak zikretmemiz gereken bir şey var. Bid'at ve sünnet meselesi. Yani bunun artık peygamberlere iman bölümünde mutlaka işlenmesi gereken bir mesele bu. Peygambere iman nedir? Peygamber'e iman demek dediğimiz gibi ona tabi olmak demektir. Yoksa ben peygambere seviyorum demekle insan peygambere ne yapmaz? İnsan peygambere iman etmiş olmaz. Aynı zamanda peygambere tabi olmak kişinin Allah'ı sevdiğinin pratik göstergesidir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Allah Azze ve Celle de sizi sevsin diyerekten. Ve şu anlayışta olaraktan اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Allah bu dini bugün size dininizi tamamladım dediğini. Şu anlayışta olaraktan مَنْ اَحْدَسَ فِي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ Kim bizim dinimizde olmayan bir şey çıkarırsa o nedir? dinden olmayanı çıkarırsa Allah katından merduttur. Men amile amelen neyse aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel yaparsa ve bu amel bizim yapmadığımız şekli üzere ise bu amel merduttur. Resullere iman içerisinde en önemli nokta nedir? Resullere iman içerisinde en önemli nokta budur. Onlara tabi olurken bidatın hasenesini, seyyiyesini, hiçbir şeyini kabul etmeden, çünkü peygambere iman onu tasdik etmektir. Öyle değil mi? Söylediklerini, hatta peygamberimiz diyor ya, ben insanlar kelime-i şehadet söyleyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Müslim'deki bir rivayetinde diyor ki, hatta yu'minu bi ve ma ci'tu bihi. Ta ki diyor, bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum diye. Biz onun getirdiklerine iman etmişsekse o bize şöyle bir şey getirilmiş. فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Muhakkak ki bütün bidatler, كُلَّ بِدْعَةٍ, yani hasenesi, seyyesi diye bir şey yok. Bütün bidatler sapıklıktır. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ve bütün sapıklıklar da ateştedir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Müslümanın bunu bilmesi lazım. Yani peygamberi kendine davette metot alacağı gibi, yani ben davet yapacaksam, bir davetçiysem onun başladığı yerden başlamam lazım. Onun anlattıklarını anlatmam lazım. Onun gibi net olmam lazım. Davetimde kapalılığın olmaması lazım. O neye anlatmışsa, neyi tahsil etmişse onu anlatmam lazım. Davette Resul'e ittiba. Mesela bir örnek vereyim buna. Şimdi diyelim bir konu anlatacağız. Alemin biri bize diyor ki bu konuyu üstü kapalı anlat. Niye hocam üstü kapalı anlatayım? Toplum diyor anlamadığı zaman sana tepki gösterebilir. Mesela bu kimin sözüdür? Bu bir alimin sözüdür. Şimdi bir de benim yanımda Resul'ün fiili var aleyhissalatü vesselam. Gelir gelmez zaten bütün toplumun üzerinde icma ettiği değerlere saldırıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Babalarınız sapık diyor sizin. Adamların dini baba dini zaten. Babalarınız sapık diyor. Babalarınız ateşte diyor. Babalarınız ahmaktı sizin diyor. Babalarınız kafirdi sizin diyor. Siz de ahmaksınız diyor. Hatta İbn-i Kesir Enbiya suresinde naklediyor ya. İşte müşrikler, Allah diyor, seni her gördüklerinde kaş göz işareti yaparlar. İbn-i Kesir diyor ki yani burada şöyle derler. İşte, bu Muhammed değil mi? Babalarımızı tekfir eden, putlarımızın işe yaramadığını söyleyen, bizim ahmak olduğumuzu söyleyen, işte Muhammed değil mi bu gelen diye. Böyle bir peygamber var. Yani davet yapılırken, din, tebliğ noktasını söylüyorum ha. Sadece tebliğ. Apaçıktır. Kitab-ı mubin. Apaçık olan bir kitap. İçerisinde hiçbir kapalılık olmayan bir kitap. Bu kitabı Resul'ün insanlara ulaştırdığı gibi velev tepkilere, işkencelere, eziyetlere de yol açsa bunu insanlara olduğu gibi ulaştırmak, Resul'e iman etmek budur işte. Yani Resul'e davet alanında tabi olmak. Aynı zamanda ibadet alanında Allah bu peygamberi boşuna göndermedi ya. Yani bu peygamberi gönderdi bana örnek olsun diye. Sizin için muhakkak ki peygamberde güzel örnek vardır diyor. Nasıl namaz kılmış? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Bukhari'de diyor, bakın ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın. Ben onun namaz kıldığı gibi namaz kılmakla memurum. Ben işte onun bunun bana adet olarak getirdiği veyahut da diyelim onun bunun söylediği söz işte falan dikkat çeker, tepki, ben bununla memur değilim yani. Ben Resul'ün namaz kıldığı şekilde namaz kılmakla memurum. Ben onun haç yaptığı gibi haç yapmakla, onun başladığı yerden başlamakla, onun bitirdiği yerden bitirmekle ben bunlarla memurum. Yani aynı zamanda ibadi meselelerde dinde olmayan törenler meselesi. İşte kandillerdir, işte efendim ne bileyim selamlaşma usulleridir, tesbihatlardır, zikirlerdir. Dinde olmayanlara karşı benim ciddi manada uyarı halinde olmam lazım. Yani bu Resul'ün dini bir defa tahrif girdi mi işin içerisine Allah bullak oluyor olay. Her sünnetin ölümü yerine yeni bir bidatı getirir. Her bidatın gelmesi İslam dininde bir sapmanın sebebidir. İsterse bu şeye götürür, küfre götürür, ister küfre götürmez. Bak mesela adam diyor ki şimdi normalde ezan okunduğu zaman, bittiği zaman ne dememiz lazım? Allahümme Rabbi azid daveti tammeti ve salatil kâ. Okuyorsun öyle değil mi? Ati Muhammeden il vesilete diyorsun, dua diyorsun peygamberimize. Sonuç peygamberin şefaati sana hak oluyor. Sana cennetin 8 kapısı birden açılıyor. Sonuç bu. Şimdi bu sünnet öldü. Öyle mi? Şimdi bu ezan bitti bir şey demek lazım. Ne oluyor? Aziz Allah. Ezan bitti, aziz Allah diyeceğiz bu defa. Şimdi aziz Allah denir de peygamber zikredilmez mi? Yani ayıp değil mi? Allah onun şanını yüceltmemiş mi? Her yerde onu zikretmek lazım. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Adam şirke düştü işte. Niye? Şefaat Allah'tan başkasından istemez. En fazla dersin ki Allah'ım peygamberin şefaatinden beni mahrum bırakma. Peygamberi bana şefaatçi kıl ya Rabbi diyebilirsin. Ama şefaat ya Resulallah diyemezsin. Çünkü müşriklerin şirki de buydu zaten. Kendi aralarında başka varlıkları şefaatçi yapmalarıydı. Bak bir sünnet öldü, bir bidat geldi. Bir bidat geldi, koskoca bir topluluğu ne yaptı? Koskoca bir topluluğu şirk işletmek zorunda kaldı. Ondan dolayı Müslümanların bu noktada hassas olması lazım. Ya ne olacak ki? Falan. Bunlar da uğraşılacak mesele mi? Mesela diyor adam. Böyle değil. Çünkü şimdi bak Allah Azze ve Celle diyor ki ben size bugün dininizi tamamladım. Hatta Bukhari'de bir mesele var. Yahudiler Hazreti Ömer'e diyorlar ki bu ayet bize inseydi biz bugünü bayram ilan ederdik. Yani dini size tamamladım ne demektir? Artık bitmiştir. Din tamamlanmıştır. Dininiz en kemale ulaşmış dindir. Bize inseydi diyorlar bu ayet. Biz ne yapardık? Biz bugünü bayram ederdik. Ömer de diyor. Vallahi bugün Müslümanların iki bayramı olan günde indi zaten. Arefe'de Cuma gününde indi diyor. Yani biz de bunu bayram biliyoruz zaten diyor. Şimdi şu bardak ağzına kadar dolu olduğu zaman ben buna su doldurmuşum ya. Bu bardak doldu. Ben sana diyorum ki bak bardak dolmuştur. Sen de daha da bu bardağın üzerine su dolduruyorsansa hala iki tane şık var burada. Ya sen beni kale almıyorsun. Yani ya bu söylese de boş ver, söylesin de doldurma ben dolduracağım diyorsun. Veyahut da sen bana inanmıyorsun. Sen beni doğrulamıyorsun. Yani daha da bu bardağın eksik olduğuna inanıyorsun. Şimdi Allah bu din tamamlanmıştır dediği zaman sen de buna muhalefet ettiğin zaman yeni bir şeyler çıkardığın zaman ya Allah'ı kale almıyorsun sen. Veyahut da ne yapıyorsun? Veyahut da gerçekten hala bu dinin eksik olduğunu düşünüyorsun. Ondan dolayı küçük bir bidat ne olacak demeyin. Küçük bir bidat bir ümmeti şirke götürebiliyor yani. Ve bidatlar Allah'ın yardımının gelmesine engeldir. Daha önce de anlatmıştık Nur suresinde olduğu gibi Allah'ın yardımının bir ümmete gelebilmesi için amellerin salih amel olması lazım. Salih amel neydi? Selefin yorumunda salih amel sünnete muvaffakat eden ameldi. İşte bunları söyleyerekten ne diyoruz? Peygamberlere iman noktasında buralara da ne yapılması lazım? Dikkat edilmesi lazım. Bir de bunların hepsinin yanında şu mesele var. Böyle bir şey olarak söylüyorum. Bir tavsiye olarak hem kendime hem size. Peygamber kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de bol bol okuyalım. Bol bol okumamızın sebebi de şudur. Mekke döneminde inen ayetlerin çoğunluğu peygamberlerin kıssalarından bahseder. Mekke surelerinde, Mekki ayetlerin çoğunda peygamberlerin hayatlarından bahseder. Niye? Müslümanlar görmüş oldukları zorluk ve eziyetlere bir örnek görsünler ve sabredildiği zaman Allah Azze ve Celle'nin onları yeryüzünün efendileri kılacağını bilsinler diye Allah Azze ve Celle en zorlu dönemlerde habire peygamber kıssasını indiriyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın başına gelenler, dalga geçirmeler, 950 seneler, icabet etmeyenler, kulağını kapatanlar ama en sonunda Allah ne diyor? İşte akıbet müttakilerindir diyor. Demek ki bu kadar zorluğun sonunda sabır olursa Allah bizi yeryüzünün imamları kılacak. Şimdi tabii bizim şöyle bir sıkıntımız da var. Bizim başımıza hiç musibet gelmediği için böyle bir şeye de pek ihtiyaç duymuyoruz. Bu imanımızdaki eksiklikten kaynaklanıyor. Yoksa ben iman ettim dedikten sonra bırakılıveren bir insan kendi imanını sorgulamaya başlasın. Yani eğer Allah hiçbir musibete, imtihana düçar etmiyorsa kendi imanını sorgulamaya başlasın yani. Musibetleri göğüsleyecek bir neslin peygamberleri iyi tanıması lazım. Hangi noktalarda nasıl sabretmişler? Sabır ayrıdır, korkaklık ayrıdır. Bu peygamber kıssasından öğrenilir. Sabır ayrıdır, taviz vermek ayrıdır. Bu peygamber kıssalarından öğrenilir. Sabır ayrıdır, işte durmak ayrıdır, mustazaf olmak ayrı bir şeydir. İnsanın kafirlerin küfrüne iştirak etmesi çok farklı bir şeydir. Kafirlerle yer olmadığından dolayı beraber yaşamak ayrıdır. Kafirlerin ayinlerine, bayramlarına iştirak etmek ayrı bir şeydir. Bunu pratik olarak öğrenmek isteyen, imanını sağlamlaştırmak isteyen bir insanın peygamber kıssalarına başvurması lazım. Allah çünkü peygamber kıssalarını anlatırken bir yerde ne diyor? İşte bu kıssada akıl sahipleri için ibret vardır diyor. İbret nedir? İnsanın aldığı öğüttür. Başka bir yerde Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki biz sana bu peygamberleri vahyederiz ta ki senin kalbini sabitleştirelim diye. Peygamber kıssaları müminin kalbini sabitleştirir, ayağını yolda sabitleştirir, ayağının sapmamasına sebep olur. Bundan dolayı ne yapalım? Bundan dolayı özellikle mustazaflık döneminde, darül küfürde, Müslümanların kafirlerle iç içe yaşadığı yerde peygamber kıssalarını kendimize azık edinelim. Onların mücadelesi gibi mücadele edelim. Ve yine son bir tavsiye olaraktan hem kendime hem size, bütün peygamberlere biz iman ederiz, hepsini severiz. Tabi Allah'ın bazı peygamberleri bazısına üstün kıldığını da biliriz. Onu da anlatmadım. Geçti gitti herhalde. Peygamberler birbirine üstün müdür? Yoksa hepsi eşit midir? Diyerekten. Çok da zaten önemli bir mesele değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir peygamber var. Gerçekten o peygamberin yeri ayrı. Yani bu da kimdir? Hazreti İbrahim'dir. Yani Allah Azze ve Celle peygambere dahi diyor ki فَاتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَٰهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Hanif olan İbrahim'in dinine uy. Ey Muhammed diyor. Allah peygambere diyor ki bu ümmete اِنَّ اِبْرَٰهِيمَ كَانَ اُمَّةً İbrahim tek başına bir ümmetti diyor. فَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا Allah İbrahim'i kendine halil edildi diyor. Sadece peygamberimize diyor sizin için peygamberde güzel örnek vardır. Bir de Hazreti İbrahim için diyor. Muhakkak ki sizin için İbrahim'de ve İbrahim'le beraber olanlarda güzel örnek vardır diye. Niye? İbrahim'in davetteki tavizsizliği var. İbrahim Aleyhisselam'ın kafirlere kafa tutuşu var. Bütün bir ümmeti tek başına karşısına alması var. Cesareti var. İmanın pratiği var. Bol bol İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarını okuyun. Yani Allah Azze ve Celle peygambere dahi ona tabi ol diyorsa ve Kur'an-ı Kerim'de bir de Allah bize işaret de ediyor aynı zamanda. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَٰهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ diyor. İbrahim'in metodundan, menhecinden, dininden, yolundan ahmaktan başkası yüz çevirmez diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِاِبْرَٰهِمَ لَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّب۪يِ İbrahim'e uymaya en layık olanlar bu peygamber ve peygamberle beraber olanlardır. Bizi kastediyor. Bu ümmeti kastediyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasındaki inceliklere özellikle dikkat etmeye çalışalım. Çok farklı şeyler anlayacağımızı göreceğiz inşallah. Allah bizleri, cümlemizi peygamberlere hakkıyla iman eden, onlara sözde değil özde iman eden ve onların metoduyla yaşayan insanlardan ve kıyamette de onlarla beraber haşredeceği insanlardan eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.